ngai na keye ovatelaka mwana o kobebisa lokumu ya ngai na yo te o mpo na kozonga okebaka esima na ngai bakunda bazali mingi okoki kobebisa lokumu ya ngai na yo se na mokolo moko e ngape na keye oliaka otalaka nzela okoki kobebisa lokumu